Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o ostatnim takim zgromadzeniu sędziów Sądu Najwyższego. Zakazie hodowli zwierząt futerkowych, którym zajmie się kolejna sejmowa komisja. I odrzuceniu przez rosyjski MSZ oskarżeń o zamach na Siergieja Skripala. Zaczynamy od dorocznego zgromadzenia sędziów Sądu Najwyższego i sprawozdania z rocznej działalności, które przedstawiła pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Małgorzata Gersdorf mówiła m.in., że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym doprowadzi do ukształtowania ustroju sądu, który będzie niezgodny z ustawą zasadniczą. Jest prawie pewne, że jest to ostatnie takie zgromadzenie. Wejście w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym doprowadzi do niekonstytucyjnego ukształtowania ustroju Sądu Najwyższego, a co za tym idzie, kolejne zgromadzenie będzie inne. Będą one odbywały się już w innym składzie. Dziś nie pozostaje nam nic innego, jak czynić swoją powinność. W liście do sędziów prezydent Andrzej Duda napisał, że liczy na uzdrowienie sytuacji w sądownictwie. A prezydencki minister Andrzej Dera już po zakończeniu zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego odniósł się do zarzutów, jakie padały podczas wystąpień sędziów pod adresem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest to środowisko, które się nie zgadza ze zmianą, które uważa, że powinno być jak jest. A jak jest, to 70% w różnych badaniach, 80% społeczeństwa mówi, że jest źle i niedobrze. Władza, która została w demokratyczny sposób wybrana, przyjęła taki sposób reformy i ma do tego mandat, po prostu. Tuż po świętach wielkanocnych wejdzie w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. W instytucji tej powstaną dwie izby, kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych oraz dyscyplinarna z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Nowe przepisy wprowadzają również możliwość składania do Sądu Najwyższego skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki. Ustawa przewiduje również przechodzenie sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia z możliwością przedłużenia tego przez prezydenta. 3 miesiące od wejścia w życie ustawy w stan spoczynku przejdzie m.in. obecna pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Zakaz hodowli zwierząt futerkowych przewidują dwa poselskie projekty zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Sejmowa Komisja Ustawodawcza skierowała je do dalszej pracy po zbadaniu ich zgodności z prawem krajowym i unijnym. Całkowity zakaz hodowli według ekspertyzy Polskiej Akademii Nauk to jedyne dobre rozwiązanie, mówił Krzysztof Czabański z PiSu. To są zwierzęta terytorialne, muszą mieć własną przestrzeń, muszą mieć stały dostęp do wody. Muszą mieć takie warunki, przynajmniej jak w ogrodach zoologicznych. Według sondaży większość Polaków chce wprowadzenie zakazu hodowli, mówił wnioskodawca projektu Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej Paweł Suski. Mówimy o ogólnospołecznym nacisku, potrzebie poprawienia tych elementów działalności gospodarczej, które naruszają naszą wrażliwość, naruszają nasze poczucie empatii. Przeciwny zakazowi hodowli zwierząt futerkowych jest poseł PSL-u Eugeniusz Kłopotek. Pokazano znowu woźnicę znęcającego się nad koniem. Czy z tego powodu mamy w Polsce zakazać chowu i hodowli koni? Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby przedyskutować problem poprawy dobrostanu zwierząt, ale nie można działać w ten sposób. W propozycjach zmian jest też mowa o zakazie wykorzystywania zwierząt w cyrku, zakazie trzymania psów na łańcuchach i reformie schronisk. Teraz premier Mateusz Morawiecki, który podsumował 2 lata programu Rodzina 500+. Ja rozmawiam z wieloma mamami, ojcami, rodzinami i cieszę się, że coraz częściej mówią, że nie robią zakupów na zeszyt, że nie robią zakupów na kredyt, że stać jest na wysłanie dzieci na wakacje coraz częściej. Jeszcze nie wszystkich. Jeszcze nad tym pracujemy, bo to jest najważniejsza część naszego programu. Premier podkreślał w Skołoszowie na Podkarpaciu, że Rodzina 500+ będzie w kolejnych latach stałą, kluczową częścią programu społecznego rządu. Nie chcemy rozpoczynać kolejnej zimnej wojny, zapewnia szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson. Podczas spotkania z parlamentarzystami minister dodał, że atak na podwójnego agenta Siergieja Skripala był związany czasowo z wyborami prezydenckimi w Rosji, które odbyły się w minioną niedzielę i które wygrał Władimir Putin. Rosja zdecydowanie odrzuca oskarżenia o atak na Skripala. MSZ w Moskwie wezwało zagranicznych ambasadorów, aby przekazać im swoje stanowisko w tej sprawie. Spotkanie z ambasadorami prowadził dyrektor Departamentu Nierozprzestrzeniania i Kontroli nad Zbrojeniami rosyjskiego MSZ Władimir Jermakow, który odrzucił wszelkie oskarżenia pod adresem Rosji. Jesteśmy przekonani, że z czasem autorzy i uczestnicy tej prowokacji w konsekwencji zostaną ukarani. Chcę raz jeszcze podkreślić, Rosja nikogo o nic nie oskarża. Jermakow w obecności ambasadorów z innych krajów ocenił jako niski i wstydliwy poziom brytyjskiej dyplomacji i dodał, że nie rozumie, co się dzieje w głowach brytyjskich władz. Na takie słowa zareagowali przedstawiciele Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, którzy wyrazili solidarność z Wielką Brytanią i zwrócili Władimirowi Jermakowowi uwagę na niestosowny ton jego wypowiedzi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe i Michał Olszański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No, zaczniemy od reprezentacji Polski. Niedobra informacja. Bartosz Bereszyński nie zagra w piątkowym meczu z Nigerią. Obrońca grający na co dzień w Sampdorii Genua ma kontuzję. Trudno dziś powiedzieć, czy zdąży wyleczyć uraz przed wtorkowym spotkaniem z Koreą Południową. Szkoda, bo przecież wiemy, że wypracowanie optymalnej linii obrony wydaje się być niezwykle istotne. W bramce mamy luksus, bo pozycję numer jeden rywalizuje czterech markowych bramkarzy. Czy numerem jeden będzie Wojtek Szczęsny? Rywalizacja jak zawsze, włosko-angielska. Myślę, że wszyscy się dobrze rozumiemy i fajnie, że mamy taką fajną grupę czterech bramkarzy, którzy dobrze się znają, bo z Bartkiem też już od wielu lat miałem okazję trenować w reprezentacjach młodzieżowych. Przypomnę, że nasza czwórka kandydatów do gry w bramce to Białkowski, Fabiański, Skorupski i właśnie Szczęsny. A mecz Polska-Nigeria we Wrocławiu w piątek o 20.45. Natomiast już dziś nasze piłkarki ręczne zagrają w Gdyni z Czarnogórkami w kwalifikacjach tegorocznych Mistrzostw Europy we Francji. To ważne spotkanie dla układu tabeli. Oba zespoły wygrały po dwa spotkania i mają po cztery punkty. Karolina Kudłacz-Gloc, liderka zespołu, nie jest zadowolona z faktu, że właśnie dziś, teraz gramy z Czarnogórą. Osobiście uważam, że mamy trochę pecha, bo grając mecze grupowe z Czarnogórą na początku eliminacji wyglądałoby to pewnie inaczej. To był zespół z innym trenerem, gdzie były trochę konfliktów, wiele zawodniczek nie przyjechało, nie było częścią tego zespołu. Teraz od Mistrzostw Świata, gdzie trener jest nowy Szwed, wszystkie zawodniczki, praktycznie największe gwiazdy wróciły do tego zespołu, do reprezentacji i tworzą jeden z najsilniejszych zespołów na świecie. Więc tutaj my na pewno faworytem nie jesteśmy, ale chcemy walczyć, bo naszym celem jest wygrywać z najlepszymi. I to jest świetna puenta, pani Karolino. Trzeba po prostu dzisiaj wygrać. Przypomnę, że w mistrzostwach zagrają zespoły z pierwszych i drugich miejsc w grupie oraz najlepsza drużyna z trzecich lokat. Początek dzisiejszego meczu Polska-Czarnogóra, 17.45. Mike Taylor pozostanie trenerem reprezentacji naszych koszykarzy. Decyzję podjęły dziś władze Polskiego Związku Koszykówki. Amerykanin poprowadzi kadrę co najmniej do lipca. Dyskusja na temat ewentualnej zmiany trenera pojawiła się po ostatniej wyjazdowej porażce z Węgrami w eliminacjach przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Po czterech meczach Polacy mają na koncie dwa zwycięstwa, dwie porażki, co daje im drugie miejsce w tabeli. Ostatnie spotkania tej fazy zostaną rozegrane na przełomie czerwca i lipca. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra dziś z Jastrzębskim Węglem w rewanżowym meczu pierwszej rundy fazy pucharowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Tak, tak. W Lidze Mistrzów dwa nasze zespoły wpadły na siebie. W pierwszym spotkaniu lepsza była Zaksa, która wygrała 3-1. Mimo porażki na własnym parkiecie środkowy Jastrzębia Wojciech Sobala nie traci nadziei na pokonanie rywala na wyjeździe. Pokazaliśmy, że możemy ich ugryźć w końcu tak naprawdę, bo mieliśmy z tym wielokrotnie problem. Tak naprawdę niewiele zabrakło, żebyśmy zagrali tutaj tiebreak, a tiebreak rządzi się swoimi prawami, nigdy nie wiadomo, jakby się skończyło. Dobry prognostyk, mi się wydaje. Tak jest, zobaczymy. Mecz zapowiada się bardzo ciekawie, początek o 20. Informacja dla fanów tenisa. Alison van Utfang będzie rywalką Agnieszki Radwańskiej w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Miami. W pierwszym meczu Belgijka wygrała z Ukrainką Kateryną Bondarenko. Polka miała wolny los. Dziś na kort w Miami wyjdzie Magda Linette, która w pierwszej rundzie zagra z Amerykanką Alison Risky. Jutro zachmurzenie umiarkowane, możliwe opady śniegu i śniegu z deszczem, nad morzem po prostu deszczu. Uwaga, w Wielkopolsce rano możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Temperatura maksymalna przeważnie od 1 do 5 stopni, mróz tylko lokalnie, na południowym wschodzie minus 1 stopień. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując 13-calowy MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3749 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. A kupując 49-calowy telewizor Smart TV marki Toshiba za 1999 zł otrzymasz 150 zł na kartach BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Dobrze spotkać się w święta, posiedzieć razem przy stole, porozmawiać, pośmiać się i zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Masło ekstra łaciate tylko 8,99 za 500 gramów. A polska wieprzowina, mięso mielone z łopatki XXL marki Rzeźnik, jedynie 7,95 za kilogram.

How do, do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Już 17 minut po 17. Mam taką uwagę odnośnie kierunkowskazu w lewo przed rondem. Wyobraźmy sobie ruch okrężny o promieniu kilometra. To jest po prostu prosta, lekko w lewo skręcająca. I gdzie my tam w lewo? Pokazywać? Po co? Zjazd, tak i tyle. 22 i 7 trójek, jak słychać, zdania są niemal porówno, dokładnie podzielone. Zapraszamy do trójki. Kiedyś nie było chyba ucznia, który chociaż raz w życiu nie był na wagarach. Ucieczka z zajęć w pierwszy dzień wiosny była niemal obowiązkowa, ale czasy się zmieniają, a z nimi zwyczaje uczniów. Ja idę do domu grać. Albo zostają w domu, tak też może być. Nie no, to co to za wagary w domu? Można siedzieć i grać. Ale spoko jest, można jakiś przypał mieć ze strażą miejską, no z policją, wspomnienia. Pytaliście w domu, czy możecie iść? Nie, no tak to nie. To już nie są wagary. Zaraz sprawdzimy w dzienniku elektronicznym, czy jest dużo osób nieobecnych. No, z tego co w tej chwili widzę... Danuta Kozakiewicz, dyrektor jednego z warszawskich gimnazjów. Nie ma większych grup osób nieobecnych, są pojedyncze nieobecności, nie ma jakichś większych wagarów. Nie na wagarach? Nie, nie. Wydaje mi się, że trochę to już tak zanikło. Nigdy nie obchodziłem tego święta, zawsze rodzice byli źle do tego nastawieni. Wie pani, to nie jest takie proste, że sobie wyjdę, a rodzice tutaj powiedzą... Brawo, syneczku, że wyszedłeś, nie? To tak nie jest. Usprawiedliwienia by ci nie napisali na ten dzień. Nie, nie, nie. A poza tym mamy dzień sportu dzisiaj, więc można się jakoś bawić. A, czyli no nie ma sensu uciekać ze szkoły. Nie ma sensu, jest ciekawie. Pierwszy dzień wiosny to już nie jest ten sam dzień wagarowicza, jaki był jeszcze kilkanaście lat temu. Przemysław Piwecki, rzecznik Straży Miejskiej w Poznaniu. A to za sprawą inicjatywy, jaka wyszła kiedyś od dyrektorów poszczególnych szkół. Ten dzień w praktyce nie jest dniem, w którym są uczniowie odpytywani. Są organizowane różnego rodzaju spotkania czy wycieczki. Jest taki dzień, powiedzmy sobie szczerze, na luzie. Czyli wystarczyło uczniów czymś zainteresować? Trzeba było właśnie inaczej podejść do uczniów do tego dnia, zorganizować im dzień nie z dziennikiem lekcyjnym i z ocenami, a na luzie. A całe klasy chodzą jeszcze na wagary? Jest taki rowodyr, taki organizator wyjścia klasowego? W moim życiu jeszcze się tak nie zdarzyło, ale często jest o tym mowa. Ktoś sonduje, ktoś bada, czy byłaby szansa zorganizować takie wyjście, tak? Tak, takie ustania są bardzo często. Niektórzy boją się konsekwencji. Zazwyczaj umawiamy się przez internet na wspólnej grupie i po prostu w konkretne miejsce idziemy. Całą klasą. Do pizzerni, do kawiarni. No, jesteśmy zgraną klasą i jak ktoś powie, że idziemy, to wszyscy pójdą, nikt nie zostanie. Naprawdę? Tak. Dawniej było tak, że w tym dniu to była wielka mobilizacja Straży Miejskiej, policji. To były sprawdzane kafejki internetowe, lokale gastronomiczne, centra handlowe. W tej chwili tego nie ma. Oczywiście są wagarowicze, ale nie w tej chwili. Jak zrobi się cieplej, na pewno pojawią się jakieś grupki młodzieży, które gdzieś tam urywają się z lekcji. Kiedyś, jak ja byłam osobą dużo młodszą, zdarzyło mi się, że moja klasa poszła na wagary, ale zawiadomiła mnie telefonicznie, gdzie które dzieci są, żeby pani wychowawczyni się nie denerwowała. Tak, zadzwonili do szkoły i rozmiękczyli moje serce całkowicie. Czyli kary nie było? No nie było. Starałam się być groźna, ale wcale mi to nie wyszło. Taki dzień nie jest usprawiedliwiany z automatu, bo każda nieobecność musi być usprawiedliwiona przez rodziców, choć nie trzeba podawać powodu nieobecności. W dziennik zaglądała Izabela Woźniak. Tu trójka, 17.20. Za chwilę znowu wybierzemy się za ocean. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Turn and run, father, when the fast bullets fly. And I hope that you die. And your death will come soon. I follow your casket a pale afternoon. To Bob Dylan w Trójce. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Chicago. Trójka. Jesteśmy połączeni. Przez cały dzień dzisiaj w programie trzecim opowiadamy Państwu o Chicago, trzeciej największej metropolii w Stanach Zjednoczonych, mieście słynącym z drapaczy chmur, bluesa, polonii, ale także chicagowskiej szkoły ekonomii czy architektury. Na miejscu jest Marcin Pośpiech. Witaj ponownie. Dzień dobry, kłaniam się. W ostatnich dniach poznawałeś Chicago, rozmawiałeś, to słyszeliśmy na jego temat z ekspertami, także z mieszkańcami. Powiedz proszę, jakie są Twoje wrażenia? Jedna z osób, Amerykanin, z którym tutaj rozmawiałem o Chicago, powiedział mi, że kocha to miasto, ponieważ z jednej strony jest to tętniąca życiem metropolia, gdzie można znaleźć właściwie wszystko, jeżeli chodzi o pracę, kulturę, wypoczynek, a z drugiej strony rytm miasta jest nieco wolniejszy niż w Nowym Jorku. On użył takiej metafory, mówiąc, że Nowy Jork to miasto na podwójnych sterydach, popitych Coca-Colą, pogrążone w pędzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. No a taki tryb życia, jak wiadomo, bywa i męczący, i niezdrowy. Myślę, że to bardzo trafne porównanie. W chicagowskim downtown, czyli ścisłym centrum, mimo że tak jak na Manhattanie górują nad nami drapacze chmur, nie ma takiego tłoku, ścisku, żeby nie powiedzieć pośpiechu. Mnie to urzekło, urzekła mnie też architektura. Miałem to szczęście, że po mieście oprowadziła mnie pisarka i dziennikarka Chicago Tribune Leanne Starr, która zajmuje się architekturą, opisuje ją. To bardzo cenne doświadczenie. Sam na wiele, zdawałoby się, szczegółów z pewnością nie zwróciłbym uwagi, ale te detale, gdy się je sumuje, składają się na perfekcyjną całość, jaką jest centrum Chicago. Tę opowieść o Chicago zacznijmy może tak. W języku chińskim słowo kryzys składa się z dwóch znaków. Pierwsze oznacza niebezpieczeństwo, drugi szansę. Pytanie, co ma chiński do Chicago? Jak się okazuje, więcej niż mogłoby się zdawać. Otóż 10 października 1871 roku, już wtedy prężnie rozwijające się miasto, nawiedził potworny kataklizm. Gigantyczny pożar strawił ogromne połacie metropolii. Mieszkańcy Chicago nie załamali się jednak, szybko w dramacie dostrzegli okazję. Miasto błyskawicznie zaczęto odbudowywać i projektować od podstaw, dokładnie obmyślając każdy kolejny krok. A po pożarze został tylko zwyczaj nazywania budynków. Tłumaczy mi pisarka i dziennikarka Chicago Tribune Leanne Starr. Budynki Chicago, poza drobnymi wyjątkami, nie mają nazw własnych. Rozpoznajemy je po adresie. W czasie wielkiego pożaru doszło do wielu pomyłek i strażacy jeździli w złe miejsca. Naprawdę tak było. Teraz, dzwoniąc po pomoc, po prostu mówi się: mamy pożar na 55. wschodniej przy Jackson. Pośpieszcie się. Mimo że modernizm narodził się w Niemczech, w szkole Bauhausu w Weimarze, w Chicago zobaczymy budynki będące jego najwspanialszymi przykładami. Podobnie sprawy mają się w przypadku postmodernizmu. Ale nie tylko. Przechadzając się ulicami miasta, jeśli tylko zachowamy czujność, możemy dostrzec rzeźbę zaprojektowaną przez Picassa, mozaikę Cztery pory roku Marka Chagalla czy instalację Agora Magdaleny Abakanowicz. Na pewno trafimy też na fasolkę, czyli The Bean, mówi autorka bloga o Chicago, mieszkająca od kilku lat w mieście, Paulina Grunwald. Tak naprawdę to jest The Cloud Gate, czyli wejście do chmur. Jest cała z lustra i wspaniale w niej widać panoramę miasta. Kiedy ona powstała nie tak dawno temu, mieszkańcy Chicago, kiedy zobaczyli, jak ona wygląda, byli wręcz oburzeni, bo ta rzeźba nie była wtedy jeszcze wypolerowana. To wyglądało jak wielki kamień, na który poszły miliony dolarów. I jeszcze rada. Jeśli będą Państwo w Chicago, proszę koniecznie wybrać się nad jezioro Michigan w okolice Planetarium Adlera. Gdy już tam Państwo dojdą, proszę zrobić zwrot o 180 stopni i spojrzeć na panoramę miasta. Po lewej stronie Willis Tower, czyli najwyższy budynek w Chicago. Taki jeszcze czarny. Czarny z białymi antenami. Potem jak trochę przejedziemy dalej, mamy taki wysoki, smukły, biały budynek, Ion Building, i on jest drugi co do wysokości w Chicago. Jak się ciutko cofniemy w lewo, wystaje nam taki błękitny Trump Tower, czyli trzeci co do wysokości w Chicago. Pewnie zastanawiają się Państwo, jak to możliwe, że Donald Trump wybudował drapacz chmur w Chicago i nie jest on najwyższy. Raz jeszcze Lee Ann Starr z Chicago Tribune. Donald Trump zlecił wybudowanie najwyższego budynku w Chicago. Zatrudnił najlepszych architektów, tych, którzy budowali m.in. Burj Khalifa w Arabii Saudyjskiej. Najwyższy budynek świata. Projekt powstał, zaprezentowano go w budynku, w którym teraz jesteśmy. Pokaz miał miejsce 11 września 2001 roku, w dniu ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Deweloperzy doszli do wniosku, że po tych wydarzeniach nikt nie będzie chciał mieszkać na takich wysokościach i projekt zmieniono. Budynek jest dużo niższy niż początkowo zakładano. I tak robi wrażenie, w każdym razie wstydu nie ma. Jeśli będą Państwo w okolicy, życzliwie podaję adres. 401 Północna Wabash Avenue. Ceny apartamentów nawet do 17 milionów dolarów. Ale z widokiem na rzekę i jezioro. Wracając jeszcze na moment do porównania Chicago i Nowego Jorku, zwrócono mi tutaj uwagę, zdawałoby się drobiazg, ale taki, który ogromnie zmienia jakość życia. Centrum Chicago zaprojektowano tak, że między budynkami jest sporo miejsca na pojemniki na śmieci. W Nowym Jorku z reguły czegoś takiego nie ma, w związku z czym pod koniec dnia odpadki lądują w workach przed domami czy budynkami. Mówiąc krótko, w Chicago jest po prostu czyściej, tak mnie tu przekonywano i tak trochę to wygląda. Ale żeby nie kończyć relacji Chicago wątkiem śmieci, korzystając z okazji, chciałem szczególnie podziękować Piotrkowi Orłowskiemu i Paulinie Grunwald, którzy opowiedzieli mi o mieście, ciepło mnie tu przyjęli i bardzo pomogli. Kłaniam się nisko, no i do usłyszenia. Wątkami śmieci z całą pewnością nie będziemy, Marcinie, kończyć. Ja chciałem cię o tego bluesa dopytać, jeśli pozwolisz, bo w zapowiedziach była mowa o tym, że to miasto bluesa między innymi. Czy ty w ogóle masz taką okazję? Masz trochę na to czasu, masz taką szansę, by posłuchać kiedyś nocą gdzieś tam w Chicago tego słynnego, elektrycznego, głośnego bluesa? Trochę o tym dziś opowiadaliśmy w poranku. Miałem okazję w piątek być wieczorem, późnym wieczorem w klubie należącym do Buddy'ego Guya, legendarnego bluesmana, osoby, której w ogóle nie trzeba przedstawiać. Zdaje się, sześciokrotny zdobywca nagród Grammy. Wspaniałe miejsce, wspaniała muzyka, zawsze tam jest muzyka wieczorem na żywo, ale takich klubów bluesowych, właściwie to centrum tutaj, to jest takie zagłębie tych miejsc. Można wieczór spędzić chodząc od jednego miejsca do drugiego, słuchając różnej muzyki, no ale głównie jest to jednak blues. To jest tutaj ta chicagowska podstawa. I tego przede wszystkim z całego tego wyjazdu. Polecam. Chyba ci zazdroszczę. Marcin Pośpiech z Chicago. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Chicago. Zbliża się 17.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Romuald Wójcik. Priorytetem polityki zagranicznej jest bezpieczeństwo narodowe, podkreślił w ekspoze szef MSZ Jacek Czaputowicz. Oprócz systemu obronnego państwa, oparte jest ono na sile NATO oraz współpracy z innymi państwami regionu. Polska będzie dążyć do trwalszego zakotwiczenia amerykańskich sił zbrojnych, a członkostwo w Unii umacnia naszą pozycję i przynosi korzyści. Prezydent Andrzej Duda jest zadowolony z wystąpienia szefa MSZ, zwłaszcza z podkreślenia współpracy w polityce zewnętrznej. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział wniosek o odrzucenie informacji szefa MSZ, gdyż nie zgadza się, że międzynarodowa pozycja Polski wynika z silnej pozycji w Europie. A Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej uznała wystąpienie ministra za zapowiedź polexitu. Angela Merkel zapewniła w swoim ekspoze w Bundestagu, że nie powtórzy się ogromny napływ migrantów do Niemiec, taki jak sprzed 3 czy 2 lat. To była wyjątkowa sytuacja humanitarna, ale to nie powinno i nie może się powtórzyć, powiedziała kanclerz. Podkreśliła też, że porozumienie Unii z Turcją o ograniczeniu liczby migrantów i walce z przemytnikami ludzi ma wielu przeciwników, ale ona zawsze będzie go bronić. Misjonarz w Afryce, ksiądz Adam Bartkowicz, utonął w Dar es Salaam w Tanzanii. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna wypadku. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Egierc. Dzień dobry. Dzień dobry. Sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym o 7,7% w porównaniu z tym samym okresem 2017 roku, podał dziś Główny Urząd Statystyczny. Jest to taki sam odczyt jak w styczniu. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska mówi, że konsumpcja ma się ciągle bardzo dobrze. Co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że płace rosną powyżej 7% i są bardzo dobre nastroje konsumentów. One się według innych danych dzisiaj opublikowanych nieznacznie pogorszyły, ale i tak są w okolicy historycznych maksimum. Więc takie połączenie rosnących dochodów i bardzo dobrych nastrojów sprawia, że ludzie chętnie wydają pieniądze. Co widać w tych danych? Ekspertka dodaje, że na pewno ciekawy będzie odczyt marcowy, co będzie związane ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi, a także wprowadzeniem ograniczenia handlu w niektóre niedziele w miesiącu. Z danych GUS wynika, że wzrosła m.in. sprzedaż odzieży i obuwia, a także mebli, sprzętu AGD, RTV, leków i kosmetyków. 130 tysięcy ton irańskiej ropy naftowej płynie do Polski. To dostawa spotowa, czyli natychmiastowa PKN Orlen. Jak informuje spółka, największy tankowiec, który jest w stanie przepłynąć kanał Suezki w Polsce, spodziewany jest w połowie kwietnia. Irańska ropa zostanie przerobiona w rafinerii w Płocku. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówi, że wcześniej surowiec ten został zbadany w laboratoriach, a także był testowany w rafineriach koncernu. Okazało się, że jest to ropa bardzo dobrej jakości, gdzie jest duży uzysk przy produkcji paliwa. W związku z tym w interesie PKN Orlen, w interesie państwa jest zdynamizować dostawy, zróżnicować te dostawy, tak by grupa PKN Orlen była bezpieczną, jeżeli chodzi o dostawy ropy, odporną na różnego rodzaju zawirowania i spekulacje, i w tym kierunku PKN Orlen będzie podążał. PKN Orlen poza ropą irańską przerabiał surowiec także m.in. z Iraku, Azerbejdżanu, Nigerii, Stanów Zjednoczonych. A Stany Zjednoczone, właśnie Ameryki, mogą objąć firmy zaangażowane w budowę rosyjskich rurociągów eksportujących ropę i gaz sankcjami. Uważamy, że projekt Nord Stream 2 osłabiłby stan bezpieczeństwa energetycznego i stabilności energetycznej Europy. Dałby Rosji kolejne narzędzie nacisku na państwa europejskie, w szczególności takie jak Ukraina, mówi rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert. Do tego tematu wrócimy jeszcze dziś w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.30. Gościem Trójki będzie Andrzej Szczęściak, ekspert rynku paliwowego. A co na rynku giełdowym w Polsce? Giełda na plusie, WIG20 spory wzrost, bo o 2,14%. WIG o 1,62%, obroty wyniosły ponad 957 milionów złotych. A za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3,61 zł, za euro 4,22 zł, za dolar 3,44 zł, a za funta brytyjskiego zapłacimy 4,84 zł. W nocy możliwe miejscowe słabe opady śniegu, a na krańcach północnych także deszczu ze śniegiem. W Wielkopolsce nad ranem może się pojawić gołoleć. W nocy będzie zimno, temperatura minimalna od minus 15 stopni, najchłodniej będzie na południowym wschodzie i w dolinach karpackich, w centrum około minus 4 do plus 1 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dinozaury składają jaja na twardo. Złożą je także i u nas, bo to właśnie one będą bohaterami projektu Zagadkowa Osiecka. Zagra dla nas znakomity zespół Dagadana, a zagadkowy obraz namaluje Marek Siudym. Startujemy w niedzielę o 9:00 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wykonać sprawdzian bezpieczeństwa auta już za 49 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Tomek, człowiek z zasadami, lubi wiedzieć, jak co działa. Dlatego po pożyczkę przyszedł do Get In Banku, w którym wie, ile kosztuje go każda pożyczona złotówka. Ty też sprawdź pożyczkę z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania 9,7%. Get In Bank. Finanse na prostych zasadach. Oferta dotyczy pożyczki od 500 do 5000 zł udzielanej na 12 do 48 miesięcy i przeznaczona jest dla osób, które w ostatnich 12 miesiącach nie posiadały relacji kredytowej z Get In Bankiem. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku badania i oceny zdolności kredytowej. Szczegóły na getinbank.pl i w placówkach banku. Jesteśmy częścią Get In Noble Bank S.A. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytivum. Dlaczego Pozytivum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Nie reklamowałabym produktu, w który nie wierzę. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Są różne połączenia. Jest pospieszne z Krakowa do Warszawy. Można łączyć trampki z garniturem albo słodkie ze słonym. Ale najważniejsze jest to, by połączenia sprawdzały się na co dzień. My mamy auto, które jest równocześnie i rodzinne, i firmowe. Poznaj Volkswagena Caddy. Teraz w leasingu 102,9% z możliwością odliczenia do 100% VAT i autem zastępczym w ramach gwarancji mobilności. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 23 minuty do 18. No sprawa jest podobno zupełnie prosta. Naprawdę śmiać mi się chce na temat tych wypowiedzi i interpretacji. Otóż wystarczy trochę geometrii i wyobraźni przestrzennej. Wjeżdżamy na rondo. Dla uproszczenia wjeżdżamy z drogi o dwóch jezdniach. Rondo jest jezdnią jednokierunkową. Możemy się poruszać tylko w jednym kierunku. I możemy skręcać z ronda tylko w prawo. Gdybyśmy tak to koliste rondo wyprostowali, to ewidentnie byłoby widać, że można z niego skręcać tylko w prawo. Z jednej strony są drogi, które odchodzą od tej drogi głównej, która stanowi, po zakręceniu, stanowi rondo. I to jest chyba jasne. No bardzo proszę, jak pan to ładnie wytłumaczył. 22,7 trójek, teraz Pearl Jam. Audycja popołudniowa, 20 minut do 18. Zapraszamy do Trójki. Diagnostyka i leczenie onkologiczne, w skrócie DILO, to program przyspieszonego wychwycenia i jak najszybszego leczenia nowotworów. Program zaczął obowiązywać na początku 2015 roku. Teraz po 3 latach funkcjonowania sprawdzamy, czy faktycznie lekarze pierwszego kontaktu kierują pacjentów na badania już przy podejrzeniu nowotworu i czy zielona karta, tak zwana karta DILO, faktycznie przyspiesza proces leczenia. Według Beaty Ambroziewicz z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych karta działa coraz lepiej. Na pewno DILO pomaga pacjentom, zwłaszcza na etapie wczesnego podejrzenia i diagnostyki. Pacjent nie musi się martwić o żadne skierowania, o czekanie w kolejkach. Każde centrum onkologii czy klinika onkologiczna musi przyjąć takiego pacjenta. Czyli to działa? W krótkim czasie to działa. Pacjenci nawet do nas czasem dzwonią, się dziwią, że udaje się tak szybko przejść tą pierwszą ścieżkę najtrudniejszą zdiagnozowania i wyznaczenia tak naprawdę planu leczenia. Wiele było problemów, ale coraz więcej rzeczy jest usprawnionych. Profesor Adam Maciejczyk, prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Przede wszystkim możemy w tej chwili my jako specjaliści również tą kartę wypisywać. Kiedyś to tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. W tej chwili też specjaliści mogą. To znacznie przyspiesza ten proces. My już widzimy w naszym szpitalu rosnące słupki wystawionych kart przez naszych specjalistów. Pacjent nie traci czasu. Zostało to trochę naprawione. Mocno naprawione w tym zakresie. Na pewno jednak jest problem dla pacjentów, którzy tej karty nie dostają, bo oni mają gorszy dostęp do diagnostyki i to też trzeba naprawić. Pacjenci, którzy wypadną z przedziału czasowego, diagnozują się gdzieś w rejonie, gdzie nie ma kompleksowej opieki, minie za dużo czasu i już nie jest objęty taką opieką. Karta DILO nie powinna nigdy być w wersji papierowej. Szymon Chrostowski, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Część lekarzy, około 30%, po prostu nie obsługuje komputera albo nie posiada tego komputera. Czyli jak nie ma lekarz komputera, to nie może wystawić zielonej karty? Jeżeli nie ma komputera, po prostu odsyła pacjenta do innego lekarza rodzinnego, to pacjent jest poszkodowany. Czyli kto jest winny? Karta DILO czy lekarz? Lekarz. No więc jeżeli jest lekarz winny, nie robi odpowiedniego wywiadu onkologicznego. Czy pana coś boli, czy panią coś boli? Kiedy miała pani ostatnią mamografię? To są podstawowe rzeczy. A wie pan, że odezwą się dzisiaj telefony od lekarzy pierwszego kontaktu i będą obrażeni na to, co pan mówi? Nie obrażą się wszyscy ci, a znam mnóstwo takich lekarzy rodzinnych, wspaniałych, którzy potrafią dobrze przeprowadzić wywiad pacjenta, ale znam takich, którzy po prostu mówią, że im się nie chce i to pacjenci słyszą. W Polsce mamy ten problem, że mamy lekarzy, którzy albo nie obsługują komputera, bo zrobiliśmy badania. Będą musieli, bo wchodzi recepta, ale zwolnienie. Właśnie tym, no. Ale właśnie z tym jest problem, że to nie jest problem tylko onkologii. To pokazuje, że karta tu nie ma nic do tego. Po prostu pani redaktor musi montować na komputerze. No nie robi tego na szpulach, przepraszam bardzo. Ale ogromna część lekarzy rodzinnych pracuje na szpulach właśnie. Pracuje na dokumentacji papierowej i już deklaruje, że nie chce się przestawić na wersję elektroniczną. Czyli ta cała koordynacja będzie się jednak opierać na elektronicznych informacjach, na koncie pacjenta elektronicznym? Nie ma innego wyjścia. Ja znam osoby, które skończyły leczenie. Ładnych parę lat minęło. Ewa Grabiec-Raczak, Stowarzyszenie Amazonki. I okazuje się, że mają raka płuca. Tutaj konkretna pacjentka nie dostała karty DILO, później dostała się do systemu, była leczona, ale chodzi mi o samą diagnostykę. Diagnostyka była bardzo rozciągnięta w czasie, bez karty DILO. Informacje o karcie DILO podczas publicznej debaty Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych zebrała Ewa Dudzińska. W Trójce już za chwilę Puls Trójki. Beata Michniewicz i jej goście. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship set sail. The sun is getting warmer and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late, watching the waves go, breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind that if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Za oknem jasno, więc jeszcze dzień dobry. Posłowie Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dzień dobry Państwu. I Adam Szłapka, sekretarz generalny Nowoczesnej. Dzień dobry. Tak się złożyło, że w setnym dniu od momentu powołania premiera Mateusza Morawieckiego nowy minister spraw zagranicznych miał swoje doroczne sejmowe wystąpienie o kierunkach polityki zagranicznej. To dość symboliczne, bo na 100 dni premiera można w dużym stopniu patrzeć przez pryzmat jego zagranicznych wizyt i spotkań związanych, jak niektórzy mówią, z gaszeniem pożarów. Jak panowie widzą te 100 dni? Co oprócz polityki zagranicznej jest cechą charakterystyczną tych ponad 3 miesięcy, panie ministrze? Znaczy, no, poza polityką zagraniczną na pewno sukces gospodarczy, który został osiągnięty, oczywiście wypracowany również przez poprzedni rząd, ale również w tym poprzednim rządzie pan premier Mateusz Morawiecki miał swój ogromny udział jako wicepremier od spraw gospodarczych, szef resortu finansów, szef resortu rozwoju. Mamy wzrost gospodarczy w roku 2017 powyżej 4%. Mamy pikujące, szybko rosnące pensje Polaków. Mamy rekordowo niskie bezrobocie. To są zasługi tego rządu, ale tak mamy również już w ciągu tych 100 dni bardzo wyraźne sukcesy. Konstytucja dla biznesu, pakiet 5 ustaw, które rewolucjonizują sytuację firm, małych, średnich firm w Polsce. Przypomnę tylko główne sprawy, czyli 6 miesięcy na zwolnienia ze składek, możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, pewność prawa, wprowadzenie zasady, praktyczne wprowadzenie zasady, to co nie jest zabronione jest dozwolone. Do tego wielki program drogowy, 500 milionów dodatkowo na drogi lokalne. O tym wczoraj pan premier poinformował wojewodów, którzy będą ten program realizować. Ja wiem, że pan może tak długo, ale teraz Adam Szłapka. No bo tak dużo jest tych osiągnięć, panie radny, a dopiero zacząłem wymieniać. Adam Szłapka, ale mamy pewne ramy tej audycji. Bardzo się cieszę z dobrego samopoczucia pana ministra. Oczywiście w ciągu 100 dni rządu nie da się wypracować wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy to jest pewien proces. Nie? To już naprawdę trzeba się bardzo mocno postarać, żeby popsuć. I w ogóle cieszę się, że pan minister Sasin używa haseł z kampanii wyborczej Nowoczesnej. My też mówiliśmy, co nie jest zabronione, powinno być dozwolone, ale to chyba nie zadziałało. I teraz też chcę zwrócić bardzo mocno uwagę, że pewność prawa nie jest mocną stroną rządów Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie jeśli chodzi o praworządność i kwestie reformy sądownictwa. Natomiast jakby ja to bym odstawił na bok, bo przejdziemy pewnie jeszcze do polityki zagranicznej, a to jest najmocniejsza, mówię w cudzysłowie, strona rządu Mateusza Morawieckiego. Natomiast to, co na mnie szczególnie duże wrażenie zrobiło ze strony nowego premiera, to był projekt Jarosława Kaczyńskiego na to, żeby zmienić wizerunek polskiego premiera na takiego bardziej europejskiego, takiego, który ma przekonać stolice europejskie, że w Polsce nic złego się nie dzieje. Taki był plan. Natomiast taki był plan przekonania Polaków, którzy na początku miałem wrażenie, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mieli problem z premierem Morawieckim, bardzo tęsknili za panią premier Szydło. Ale to, na co ja... teraz tęsknią. Tak, podobno. I myślę, że coraz więcej osób będzie tęsknić, bo to, co próbowano zbudować... Ja słyszałam polityków opozycji, którzy mówią, że tęsknią za premier Szydło. Próbowano z premiera Morawieckiego zbudować wizerunek kogoś innego, niż on w rzeczywistości jest. A chcę przypomnieć, to jest były prezes Banku Zachodniego, który jest człowiekiem bardzo majętnym i bardzo mu tego serdecznie gratuluję i bardzo się cieszę, że pan premier Kaczyński... To ma fundamentalne znaczenie, bo ja tylko skończę myśl. W gruncie rzeczy to szacunek dla pana prezesa Kaczyńskiego, że uznał, że najlepszym premierem będzie osoba, która jest banksterem i się dorobiła bardzo dużo pieniędzy, odniosła sukces gospodarczy. Co pan, problemem, jest, o czym pan mówi? No. Mówię o tym, o co wy używaliście także, panie pośle Sasin, w kampanii wyborczej wielokrotnie i w kawie na ławę wielokrotnie mnie pan wyzywał od banksterów. Więc ja przypominam, że... Jako członka Nowoczesnej. Więc ja mam problem z tym, że pan premier Morawiecki, który pracował jako prezes banku, który słowami Prawa i Sprawiedliwości powinien być nazwany banksterem, próbował nas wszystkich oszukać i ukryć swoje dochody, ukryć, przeprowadzać różnego rodzaju manewry, no po prostu nas oszukać. To jest właśnie ten rys charakterystyczny 100 dni premiera. Tak, to jest coś bardzo poważnego, bo to znaczy, że mamy problem z bardzo dużą transparentnością tych 100 dni i mamy też problem z tymi rzeczami, które powypływały w ciągu tych 100 dni, to znaczy z szeregiem nagród, które poprzyznawali sobie ministrowie z rządu Beaty Szydło. No, ale to, pan premier, pan, no to, pan minister, pan minister, panie, pan minister pośle, Lipiński no to nie nawet nie zauważył wpływu na koncie. Ale był też wicepremierem poprzedniego rządu, co co skrzętnie zauważył pan minister Sasin, więc też ma na to wpływ. Jeżeli jest tak, że PiS szło do wyborów z hasłami odnowy moralnej i odnowy administracji i tego, że nie będziemy kraść tak jak poprzednicy, a minister Lipiński nie widzi nawet wpływu na koncie 51 tysięcy, jak dostał nagrodę, to dla mnie to jest charakterystyczne dla tego rządu, najbardziej charakterystyczne jest polityka zagraniczna, ale do niej pewnie przejdziemy. Właśnie chciałbym teraz o polityce zagranicznej. Ale ja się muszę do tego odnieść, pani redaktor, no bo... Zapomniałam, że pan zawsze musi. No ale muszę, no bo jeśli ktoś opowiada takie rzeczy jak przed chwilą, no to musi to być skontrowane. Charakterystyczne jest dosyć rzeczywiście to, że przedstawiciel opozycji w tym programie musi się posuwać do inwektyw i fałszywych oskarżeń, żeby atakować rząd Mateusza Morawieckiego. I rzeczywiście nie dziwi mnie to, bo merytorycznie tego rządu nie ma za co zaatakować po prostu. To będzie polityka zagraniczna. To, o czym mówiłem, czyli działania, które ten rząd podejmuje, w części kontynuuje, ale w części podejmuje jako nowe działania, chociażby wielki program w tej chwili kierowany do niepełnosprawnych, Dostępność Plus, o nim też warto powiedzieć, usuwania barier architektonicznych. Ten rząd myśli po prostu o wszystkich obywatelach i chce, żeby życie ich w Polsce było lepsze. A jeśli pan stawia zarzuty, opowiada pan bzdury, to są decyzje tych kobiet. Nikt nikogo nie zmusza. My stwarzamy polskim rodzinom, dzisiaj jest dwulecie ze programu 500+, pan premier jest w Radymnie na Podkarpaciu, gdzie mówi właśnie o tym, jak pozytywnie ten program wpłynął na polskie rodziny, jak wyciągnął wiele polskich rodzin i wiele polskich dzieci z biedy i z ubóstwa. Jak zdezaktywizował 100 tysięcy kobiet. Wy chcecie ten program zlikwidować? Wy chcecie ten program zlikwidować, my go będziemy kontynuować. I chciałem panu posłowi Szłapce powiedzieć, że jeśli pan stawia zarzut premierowi Morawieckiemu, że jest człowiekiem zasobnym czy majętnym, to jest zarzut bezpodstawny. Pan posuwa się do tego, żeby formułować zarzuty bezpodstawne, żeby właśnie kłamać o tym, zarzucać komuś kłamstwo i samemu kłamać. Bardzo nieładnie pan gra, bo pan nie ma argumentów merytorycznych. A teraz o polityce zagranicznej. Pan premier świadomie zrezygnował z wysokich zarobków banku, bo chciał pracować dla Polski. Chciał pana jakoś zahipnotyzować. Zrezygnować ze swojej zasobności i majętności po to, żeby wysokiej dobrej. Czy nie będziemy rozmawiać o polityce, bo panowie nie chcą. Dobrze. Z czegoś innego. To teraz o polityce zagranicznej. Stawia komuś zarzuty, że się uczciwie dorobił, jest majętny. Panie ministrze, absolutnie nie. Tylko, że próbował to ukryć w oświadczeniu majątkowym. Nic nie ukrywał. Oczywiście, że majątkowy. Mieliśmy szklanek zimną wodą. Jawne oświadczenia majątkowe. Pan premier również jako prezes banku musiał jego majątek. Ale pan majątek pana premiera był jawny nawet wtedy, kiedy nie był polityką. Wyłączyli. Jak panowie będą usłyszeć, to słuchacze wyłączą. Proszę panów, niezgoda w polityce zagranicznej wynika z tego, że jest niezgoda na to, co się dzieje w kraju najwyraźniej. Ale czy są mimo wszystko takie sprawy, co do których można się zgodzić? Nawiązuję tutaj do wystąpienia ministra Czaputowicza dzisiejszego. I otóż Katarzyna Lubnauer wyczytała z niego zapowiedź polexitu, co jest dla mnie troszkę dziwne, bo ja też słuchałam tego przemówienia. Gdzie tam jest zapowiedź polexitu? Też, jeżeli dobrze się przysłuchamy temu, co pan minister Czaputowicz mówił o przyszłości i wizji Unii Europejskiej, to tak jakby jest kwestia tego, że Polska raczej zależy Polsce na tym, żeby Unię destabilizować, bo jeżeli pan wizją pana, bo tak, pan minister Czaputowicz mówił, że chce silnej Europy. Tak? Ja się z tym zgadzam. I silnych państw w tej Europie na równych prawach Konkretnie to powiedział, że chce większej dostępności Europy dla obywatela, a mówił zupełnie coś odwrotnego, bo jeżeli chcemy, z doświadczenia wiemy, że metoda wspólnotowa jest dużo bardziej skuteczna, dużo bardziej solidarna i dużo skuteczniejsza dla także państw, które mają mniejszy potencjał. Polska póki co jeszcze jest państwem w porównaniu z Niemcami czy Francją, która ma mniejszy potencjał. Zakładam, że w końcu będzie miała potencjał gospodarczy większy. Jeżeli pan minister Czaputowicz mówi o tym, że chce wzmocnienia państw narodowych i zwiększenia metody rządowej, to jest powrot do koncertu mocarstw, który z punktu widzenia Polski jest po prostu niezgodny z naszym interesem. Bo naszym interesem jest to, żebyśmy byli solidarni w takich politykach jak polityka bezpieczeństwa, energetyczna i polityka... Ale gdzie to jest polexit? Nie, no to znaczy wzmacnianie metody międzyrządowej, wzmacnianie państw jest jest dezintegracją w jakiejś formule Unii, ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest zaklinanie rzeczywistości. Pan minister mówi, że się sprzeciwia Europie wielu prędkości. Super. Znaczy, bardzo fajne, to jest bardzo fajny slogan, ale to może powiedzieć ktoś, kto nie widzi rzeczywistości. To znaczy, jeżeli nie widzi się tego, że jest część państw Unii Europejskiej, które mają walutę euro, a część, które nie ma, to już widzi to, że mamy do czynienia z dwoma rdzeniami, można powiedzieć, Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś nie widzi tego, że wewnątrz Unii Europejskiej będą się państwa strefy euro integrować szybciej, to zaklina rzeczywistość. I nie ma żadnej odpowiedzi pana ministra na to, czy jest plan z wypełnienia naszych zobowiązań traktatowych, czyli przystąpienia do strefy euro, kiedy i czy są jakiekolwiek prace w MSZ-cie czy w KPRM-ie prowadzone, kiedy Polska powinna przystąpić do strefy euro, bo Polska się do tego zobowiązała i to jest proste. Minister Sasin, gdzie jest ten polexit? Pani redaktor, pani mi nie zadaje tego typu pytań, bo trudno się odnosić do tak absurdalnych twierdzeń. Nie dziwię się, że pan poseł się kompletnie zaplątał, kiedy próbował wytłumaczyć absurdalne twierdzenia swojej przewodniczącej. Mówienie o tym, że Unia Europejska... Niech pan nie... Naprawdę, pan co, no, widzi pan, ja pan argumentów, rzeczy, to znowu proszę. Tego typu odzywki. Proszę do rzeczy. Właśnie. Czego Polska chce od Polska, Europy? Czego Polska, chce polski Polska rząd? Chce Unii Europejskiej takiej, jaką opisują ją traktaty europejskie, czyli Unii samodzielnych krajów, które umówiły się ze sobą, że w niektórych obszarach będą solidarnie realizować swoją politykę. Właśnie to, o czym pan poseł przed chwilą mówił. Postulat, się cieszę, że się podpisuje pod naszymi postulatami. Chociażby solidarność energetyczna, jej brakuje rzeczywiście. Nord Stream 2 jest bardzo dobrym przykładem. Solidarność obronna, jesteśmy za tym, żeby budować wspólną politykę obronną. Wszystkie kraje jeśli wszystkie kraje umawiają się co do tego, że wspólnie pewną politykę realizują, to dobrze. Natomiast nie godzimy się na to, aby właśnie Unia Europejska funkcjonowała jako super państwo, gdzie ci więksi będą narzucać swoją wolę innym krajom europejskim. Tak chociażby jak to było przy polityce migracyjnej, gdzie dobrze. Próbowano nam narzucić rozwiązania godzące w nasze bezpieczeństwo, wbrew naszej woli. Co do bezpieczeństwa opartego na NATO i obecności wojsk amerykańskich w Europie i przede wszystkim w Polsce. No, ale co do tego nie ma chyba żadnej wątpliwości, że NATO jest fundamentem naszego bezpieczeństwa, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i obecność wojsk amerykańskich w Polsce, które gwarantuje nam to bezpieczeństwo. I te wojska pojawiły się przecież w Polsce w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy rzeczywiście ten kierunek budowania bezpieczeństwa rozwijać. I tutaj nie ma, pełna zgoda, natomiast ja chciałem panu ministrowi Sasinowi zalecić, albo poprosić po prostu, żeby przeczytał Europejski i przeczytał artykuł drugi szczególnie. To, co pan wymienił, tego nie ma w traktatach, a w traktatach europejskich jest praworządność, demokracja, prawa człowieka. Dlatego, że reformy, które wy proponujecie, jeśli chodzi o praworządność, zasady praworządności. Jakie prawa człowieka dlatego, łamiemy? Ale pan, nie wie pan, że rozpoczęła się procedura praworządności, artykuł 7, wie pan czy nie wie pan? Ale co to ma do rzeczy? Ja pana pytam, jakie prawa człowieka są w Polsce łamane? Dlatego, panie pośle, pan nie jest w stanie na to odpowiedzieć. Dlatego, gdyby pan przeczytał ten traktat europejski, to wiedziałby pan, że nieprzestrzeganie artykułu 2 skutkuje wprowadzeniem 7 traktatu, którego procedura się rozpoczęła i Polska odpowiedziała na to białą księgą, która jest upokarzająca po prostu. Natomiast jeśli chodzi o NATO, mamy 20 sekund, pełna zgoda, jeśli chodzi o NATO, natomiast poziom stosunków polsko-amerykańskich jest w opłakanym stanie. Taki nie było od 30 lat. Właśnie, a jak pan ocenia poziom stosunków polsko-amerykańskich? Przede wszystkim na początek chciałbym powiedzieć, że nie dziwię się, że pan poseł nie jest w stanie odpowiedzieć, jakie prawa człowieka są w Polsce łamane, bo w Polsce nie są łamane prawa człowieka. Powiedziałem o praworządności, panie ministrze. No pan powiedział, że są łamane prawa człowieka w Polsce, więc nie był pan w stanie nic sobie takiego powiedzieć. Stosunki polsko-amerykańskie... Co powiedział Barack Obama? Co powiedział Departament Stanu o praworządności w Polsce? Stosunki polsko-amerykańskie są oparte na mocnych fundamentach... Nie chcę się spotykać na mocnych fundamentach własnych interesów. Niech pan nie powtarza fake newsów, które przyjazne wam media powtarzają, żeby straszyć Polaków. Pan posłucha ministra Czaputowicza. Niech pan dosłucha Departamentu Stanu, jak to damy. Zapraszamy do reklamy. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan.